उन्हीं संतान परंपरा से सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पशुपात सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि चार पादों के कारण चार प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पशुपति योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पशुपति योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी श्री ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्राज्ञा का उदय होता है। उस प्राज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है जो भगवान शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है। भगवान शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष भगवान शिव के समान हो जाता है। यह श्री ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। भगवान शिव महेश्वर जी, रुद्र जी, श्री विष्णु जी, पितामह और श्री ब्रह्मा जी, संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः आठ नाम हैं। ये आठों नाम मुख्य नाम भगवान शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि पांच नाम क्रमशः संन्यतीता आदि पांच कलाओं से संबंध रखते हैं और उन पांच उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने वाले पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः है दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के आदि पांच नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य तीन नाम संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए भगवान शिव के ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग में पहले से ही नहीं है तथा वे संभवतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए भगवान शिव कहे जाते हैं अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं। इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें भगवान शिव कहते हैं। 23 तत्वों से जो परे प्रकृति बताई गई है उसमें भी जो 25वें स्थान के रूप में पुरुष को बताया गया है जिसे वेद के आदि में ओमकार रूप कहा गया है। ओमकार और पुरुष के वाच्य वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित है किंतु एक प्रकृति से संयुक्त है, अतः है उससे भी परे परम पुरुष है। उनका नाम महेश्वर है क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रावृत्ति उन्हीं के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति के क्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या श्री विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का कारण नाम सत है। जो प्रभु उसका द्रवण कराते हैं उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण वाले भगवान शिव को साधु पुरुष रुद्र भी कहते हैं। कलाकाल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 26 तत्व हैं उन्हीं से जो शरीर बनता है उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तन्वरहित जो व्यापक रूप से स्थित हैं वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसीलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निंदक को जानने वाला वैद्य तदानुकूल उपायों द्वारा और देवताओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योग अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान शिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन भूत इंद्रिय आदि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन आठों नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर भगवान शिव आदि पांच नामों द्वारा निवृत्ति आदि पांचों कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य ब्रह्मरंध्र से युक्त पुष्ट वष्टक तक भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रचार चक्र के भीतर उनका शुभ वर्ण है वह तरुण सूर्य के सैदृश रक्त वर्ण केसर से द्वारा रंजित और अधोमुख है, उसके पांच दलों से स्थित है, ऐसे लेकर अक्षा तक बिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है, यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है, उसे एक उधर्वमुख द्वादश दल को कमल को आवृत कर रखा है, उस कमल की कर्णिका में विद्युत सैदृश आक्थादि त्रिकोण मंत्र है, उस मंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है, उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है, उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है, उक्त चंद्रमंडल के ऊपर भगवान शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें, इस प्रकार जीव को भगवान शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषित होने वाली भावना करें, तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्राहरंध्र से उतार कर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्ध नारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर प्रकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें, उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है, वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है, इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य भगवान शिव के आठ नामों द्वारा ही भवमय पुष्पों से उनकी पूजा करें, पूजन के अंत में पुनः है प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए भगवान शिव का नामाष्टक का जाप करें, फिर भावना द्वारा नाभि में आठ आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक आठ फूल चढ़ाए, अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दे, इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पशुपात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है, साथ ही वह परम उत्तम पशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमो शिवाय।